Rata leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie. Mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Amaroka do firmy w ofercie For Profit, oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit, witam Państwa. Wtorek, 29 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Oczekuję od kompanii węglowej odważnych decyzji, mówi premier i staje po stronie protestujących górników. Może spełni się marzenie poety, który przepowiedział, że wszyscy ludzie będą braćmi, napisał w testamencie Tadeusz Różewicz. Pochowano go na cmentarzu ewangelickim w Karpaczu. Sąd Najwyższy ostatecznie uniewinnił Stanisława Kanię. Chodzi o wprowadzenie stanu wojennego. Tysiące górników protestowało w Katowicach, domagając się od rządu planu ratunkowego dla branży. Najbardziej niepokoi ich sytuacja w kompanii węglowej, która zatrudnia 55 tysięcy osób, a która w ubiegłym roku straciła ponad miliard złotych. Teraz zdecydowała się wstrzymać wydobycie w 9 kopalniach i wysłała pracowników na przymusowe urlopy, bo jak tłumaczy zarząd, nie ma chętnych do kupowania węgla. Podczas manifestacji spokojnie nie było, wybuchały petardy, palone były opony, ranny został policjant i dziennikarka Polskiego Radia. Wśród tłumu, mówią związkowcy, byli też zadymiarze. Górnicy tłumaczyli, dlaczego wyszli na ulicę. Z nimi trzeba rozmawiać argumentami siły, bo dialog się skończył. Chcemy sprzedaży węgla, chcemy wydobycia, chcemy życia. Chcemy walczyć o swoje miejsca pracy, o nasze rodziny, żeby mieli wszyscy pracę. Jest tragicznie, nasi koledzy dzisiaj stoją do przyszłego poniedziałku, nie pracuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Będą dalsze manifestacje. Będziemy walczyć o swoje prawa. Będzie rzeź. No tyle powiem, rzeź. Po stronie górników staje premier. Mówi, że tym razem mają dużo racji, bo przyczyną trudnej sytuacji w kompanii węglowej jest także niewłaściwe kierowanie spółką. W przypadku dzisiejszej manifestacji to związkowcy mają dużo więcej racji niż zazwyczaj. Mają naprawdę obiektywne powody tej troski czy wkurzenia na to, co się działo w kompanii węglowej i musimy wspólnie z nimi tę sprawę wyczyścić, związaną także ze złym zarządzaniem, jeśli chodzi o poprzednie lata. O konieczności zmiany polityki wobec tej branży, ale także konieczności lepszego zarządzania największą firmą węglową w Europie, mówi szef PiSu Jarosław Kaczyński. Mamy taką sytuację, że w wielkiej spółce węglowej od iluś tam miesięcy, chyba 8 czy 9, nie ma szefa od spraw handlowych, wiceprezesa, a ten, który zajmuje się finansami, robi to z dużej odległości, bodajże z Mazur. Górnicy zapowiadają, że jeżeli rząd nie spełni ich postulatów, to 19 maja przyjadą protestować do Warszawy. Nie było podstaw do zaostrzenia kary, uznał sąd apelacyjny i utrzymał wyrok 15 lat więzienia dla zabójcy właściciela sklepu na białostockim osiedlu Leśna Dolina. Sędziowie zmniejszyli jednocześnie wysokość zadośćuczynienia, które 17-letni Marek M. ma zapłacić pokrzywdzonym, z 200 do 100 tysięcy złotych. W czerwcu ubiegłego roku chłopak przyszedł do małego sklepiku z zamiarem kradzieży pieniędzy. Miał przy sobie nóż. Sąd apelacyjny zgodził się z ustaleniami sądu pierwszej instancji. Oskarżony nie planował tego zabójstwa. Trudno na podstawie tych wszystkich okoliczności byłoby przyjąć, iż oskarżony udał się do sklepu pokrzywdzonego zamiarem zabójstwa. Mówił sędzia Andrzej Czapka. W tym przypadku 25 lat więzienia, czego domagali się pokrzywdzeni, byłoby zbyt surową karą. Jest jednak karą wyjątkową. Orzeka się ją w przypadku najcięższych przestępstw i wobec sprawców całkowicie zdegenerowanych. Oskarżony jest młodym człowiekiem, wyraził żal, skruchę. Żałował tego, co zrobił. Zmniejszając kwotę zadośćuczynienia, sąd podkreślił, że większych pieniędzy pokrzywdzeni mogą domagać się w sądzie cywilnym. Żona zabitego mężczyzny nie kryła rozczarowania tym wyrokiem. Liczyłam na sprawiedliwość, ale patrzę, że chyba jej nigdzie nie znajdę. Wyrok jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Tadeusz Różewicz został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Karpaczu. W testamencie napisał, że chce, aby miejscowy pastor odmówił modlitwę wspólnie z księdzem Kościoła Rzymskokatolickiego, bo może przyczyni się to do dobrego współżycia tych dwóch rozdzielonych wyznań i zbliży do siebie kultury i narody, które żyły i żyją na tych ziemiach. Może spełni się marzenie poety, który przepowiedział, że wszyscy ludzie będą braćmi. Amen, napisał Różewicz w ostatniej woli.

Jeśli ktoś z Państwa zapomni złożyć przez roztargnienie zeznania podatkowego, proszę pamiętać o tym, aby łącznie z tym zeznaniem złożyć tak zwane oświadczenie w sprawie czynnego żalu. O czynnym żalu zapominalskim, pełnym nadziei oczekiwaniu tych, którzy mają nadpłatę i przejmującym bólu tych, którzy muszą dopłacać, opowiemy za chwilę. Za kwadrans sprawdzimy, gdzie dzieci uczą się brzydkich słów i co z tym fantem zrobić. Wyszedł tylko raz jeden na osiedlowy plac zabaw. Przyniósł takie słowo brzydkie na K. Wiedział, że źle pewno mówi, ale nie zwracam uwagi i to po godzinie przeszło mu zupełnie. Za pół godziny matka Polka feministka potrafi na przykład przyjść i powiedzieć: mamo, podniosłaś głos, nie powinnaś była na mnie krzyczeć, tylko powiedzieć mi, że to i tamto. I tak mówi czterolatek w chwili obecnej, a tak mówił również jako dwulatek. I to jest ta chwila, kiedy ja mu przyznaję rację i potrafię z pochylonym czołem przeprosić. Matka Polka Montessori za pół godziny. Jeszcze przed 17 sprawdzimy, jaki jest związek kandydatów do Europarlamentu z regionami, z których startują i czy to ważne. Proszę pana, ja nie biorę udziału w konkursie dotyczącym znajomości takich czy innych aspektów regionalnych. Jeżeli zamieszkam w Toruniu, to będzie problem z Bydgoszczem. Jeżeli zamieszkam w Bydgoszczu, to kogoś obrażę w Toruniu. I to jeszcze przed 17. Przy okazji polecam państwu dzisiejszy Puls Trójki. Gośćmi Beaty Michniewicz będą kandydaci Artur Zawisza i Janusz Korwin-Mikke. Puls o 17.45. Obrazy na ciele to tytuł dzisiejszego reportażu. Myślę, że się nie wyróżnią, bo bardzo dużo osób zaczęło się bawić tatuaże. Jak dużą powierzchnię ciała masz wytatuowaną? Nogi, ręce i klatkę piersiową. Więc jeszcze zostało mi miejsce na plecach. Dość luźno w sumie traktuję moje ciało. Obrazy na ciele o 18.15. Po 18.00 opowiemy także o pomyśle zmiany filozofii karania przestępców w Polsce. Więcej aresztów, mniej zawieszeń. Chodzi o szok. Pierwsza noc w zakładzie karnym jest nieprzespana, zawsze. Miesiąc to jest dostatecznie dużo, żeby zostać wstrząśniętym i dostatecznie krótko, żeby nie zostać zdegenerowanym. O nowych pomysłach na poprawę bezpieczeństwa i porządku w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. A już za chwilę o pitach, a za dwie chwile o tym, gdzie dzieci uczą się brzydkich słów. 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie. Dariusz Pieruk rozpoczyna swój dyżur telefoniczny do 19. zd3@polskieradio.pl to adres mailowy i smsowo 71 335. A na początek piosenka dnia. Lazaretto to Jack White. And Jack White, płyta bodajże w czerwcu, na początku, znaczy w pierwszej połowie czerwca. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. A dokładnie 10. Jutro o północy mija termin składania deklaracji podatkowych za ubiegły rok. Jeśli ktoś jeszcze nie złożył PIT-a i chce to zrobić w Urzędzie Skarbowym, to powinien uzbroić się w cierpliwość, bo kolejki z każdą godziną będą robiły się pewnie coraz dłuższe. Niestety składanie deklaracji na ostatnią chwilę to nasza narodowa tradycja. Nie mogłam. Po prostu nie mogłam. Z konieczności dzisiaj. Z konieczności, ale niestety pracuję długo i tak wyszło, że musiałam dzisiaj, teraz. To może trzeba było przez internet, tak jak wszyscy radzą. Nie mam internetu w domu. Nie mam nawet telewizora, muszę panu powiedzieć. Długo trzeba było stać? Nie, wyjątkowo krótko stało. Nie lepiej było trochę wcześniej bez tej kolejki? Wie pan, sytuacja rodzinna. Opiekuję się starszą mamą, nie mam czasu. Najłatwiej, najsprawniej i najwygodniej jest po prostu skorzystać z internetu i z komputera. Wiesława Druszcz z Ministerstwa Finansów. Wystarczy, że będziemy mieli przy sobie ubiegłoroczne zeznanie PIT, ponieważ będzie nam do podpisu potrzebna kwota ubiegłorocznego dochodu. Jest to najprostszy sposób przesłania naszego zeznania rocznego. Bardzo szybko wypełnia się taką deklarację, ponieważ system automatycznie oblicza nam należny podatek. Nie popełniamy dzięki temu błędów rachunkowych i nie zapomnimy też podpisać naszej deklaracji, co najczęściej zdarza nam się, kiedy wypełniamy PIT papierowy. Kiedy przekroczymy termin, to niestety nie będziemy się już mogli rozliczyć łącznie z małżonkiem. Piotr Baraniak, doradca podatkowy. Albo skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, co dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Ponadto jest też kwestia tego 1% przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przepis mówi, że trzeba ją wykazać albo w zeznaniu rocznym składanym w terminie, albo w korekcie tego zeznania składanym w ciągu 1 miesiąca po upływie terminu do złożenia zeznania podatkowego. A jeżeli ktoś nie zdąży, nie wyrobi się do jutra do północy, to jakie grożą za to konsekwencje? Jeśli nie zdążymy wysłać swojego zeznania rocznego, wtedy musimy uzasadnić takie spóźnienie. Aby uniknąć kary grzywny, warto jak najszybciej zgłosić do Urzędu Skarbowego powody takiego opóźnienia. Natomiast jeśli robimy to co roku, a Urząd Skarbowy stwierdzi, że w jakimś celu albo że przyczyniliśmy się do jakiegoś wykroczenia skarbowego wcześniej, to już musimy liczyć się z karami grzywny. Potencjalnie może nam grozić odpowiedzialność normowana w kodeksie karnym skarbowym. Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy. Jak również w przypadku, jeżeli z naszego zeznania wynika podatek z opłaty, konieczność uiszczenia w Urzędzie Skarbowym odsetek za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego podatku. Złożenie zeznania po terminie jest to wykroczenie i zagrożone jest mandatem. Agnieszka Pasik z Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga. Jeżeli podatnik zauważy swój błąd, może skorygować zeznanie. Wówczas ponownie wypełnia zeznanie, do którego dołącza tak zwaną korektę wraz z wyjaśnieniem. Natomiast jeżeli ten błąd zauważy Urząd Skarbowy, wówczas podatnik dostaje wezwanie do złożenia takiej korekty. Jeżeli podatnik odmawia złożenia korekty, wtedy urząd wszczyna postępowanie podatkowe. Jeśli więc by się coś takiego stało, że ktoś z Państwa zapomni złożyć przez roztargnienie zeznania podatkowego, proszę pamiętać o tym, aby łącznie z tym zeznaniem złożyć tak zwane oświadczenie w sprawie czynnego żalu, którym niejako wskazujemy, że przez roztargnienie, przez nieuwagę, przez chorobę, przez ważny wyjazd nie złożyliśmy tego zeznania w terminie. Jeśli zrobimy to w ciągu kilku dni, możemy liczyć na to, że Urząd Skarbowy zaniecha ukarania nas grzywną. Jeśli to wszystko już wypełnimy, złożymy zeznanie do 30 kwietnia, możemy tylko liczyć na to, że pogoda w weekend majowy nam już dopisze. PIT można też wysłać listem poleconym, wtedy decyduje data stempla pocztowego, ale polecam Państwu rozwiązanie internetowe, wszystko jest proste jak barszcz, naprawdę warto zajrzeć. O rozliczenie podatkowe pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, nam majstrów klną. Figowe schną, liście, liście schną. Drży w posadach, niebieski strop figi schną. Diabeł diabła trzasnął i pysk, więc krzmot i błysk. Leczyna odpył z bezdroży dróg Boży. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy czy parasol warto brać? Prawdę Kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Nie gasi nikt słońca na noc już. W niebie majstrów od światła bunt figi schną, dał grzesznikom czyśćca stróż, garść rajskich grusz. Figowe schną, liście, liście schną. Niebem wstrząsa ogniska płac, figi schną. Szlak niech figi nadszedł wszak, trzech końca znak. Patrzłe czyna od pył, z bezdroży dróg bożych. Z chrzmotów różył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać? Prawdę Kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Prawdę Kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. No i słuchacz koryguje, że barszcz to wcale nie jest tak prosto zrobić. Tanie jak barszcz może być i owszem, ale proste jak barszcz to niekoniecznie. 22 i 7 trójek. Proszę pana, ja mam takie pytanie, bo jakoś na dniach trzeba się zdecydować, czy się wybiera ZUS, czy drugi filar OFE. Nie pamiętam, do kiedy jest czas na ten wybór. Czy to jest do końca kwietnia? Chciałabym zapytać na antenie trójki. Do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie podatkowe, a jeśli chodzi o wybór ZUS czy OFE, to tutaj mamy termin do końca lipca. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham? Wolność. Nowy cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9.20. Do usłyszenia. Autopromocja. Sam nie wiem, skąd wzięła się u mnie ta pomyłka, bo przecież wiem, że zrobić dobry barszcz to jest duża sztuka. 22 i 7 trójek, 24 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Teraz w Trójce o słowach niezbyt pięknych, nie nadających się do cytowania na antenie. Przychodzi taki moment w życiu małego człowieka, że wreszcie gdzieś je usłyszy. Błyskawicznie wyłapie z otoczenia i spróbuje użyć w domu. Starszy brat kiedyś się oglądał film, w którym było strasznie dużo bluzgów. I następnego dnia nasza młodsza siostrzyczka, siedząc przy śniadaniu, mówiła do misia: no i zobacz, misiu, i dziecko prawdopodobnie nie rozumie znaczenia wypowiadanych słów. Grzegorz Plezia, psycholog społeczny. Po drugie, cieszy go bardzo gwałtowna reakcja dorosłych. Nie należy dać się ponieść emocjom. Najlepiej jest po prostu zignorować takie zachowanie. Nasza pociecha przychodzi z przedszkola, z podwórka i mówi: tego owego mać. Jak powinniśmy zareagować? Zwrócić uwagę, że tak nie powinno się mówić, że to jest niegrzeczne, niewłaściwe, nieeleganckie. Piotr Mosak, psycholog, psychoterapeuta. I że bardzo rzadko się używa takich słów, a dzieci też nie powinny. I nie wzmacniać tego, czyli przestać o tym rozmawiać i dyskutować, czyli jakby zrobić tak, żeby nie było atrakcyjne to słowo dla nikogo, czyli dla tego dziecka, bo im więcej my uwagi temu poświęcamy, tym ono jest bardziej atrakcyjne. Mijał nas pan pod wpływem alkoholu i tak idziemy, później idziemy, a w pewnym momencie mój syn się pyta: mamusiu, a co to znaczy kur... Wytłumaczę ci, synku, później, jeżeli trochę dorośniesz. Przydałoby się postarać wytłumaczyć, bo nieraz tak ludzie reagują, że się śmieją po prostu z tego, ale jeśli dziecko zobaczy, że to jest zabawne, to dalej będzie to robić, tak myślę. I wyszedł tylko raz jeden na osiedlowy plac zabaw. I coś przyniósł. Przyniósł, takie słowo brzydkie na K, ale wie pan co, nie zwracałam w ogóle uwagi, tak jakby wiedział, że źle pewno mówi, ale nie zwracałam uwagi i to po godzinie przeszło mu zupełnie. Nie lepiej byłoby po prostu w ogóle udać, że tego nie słyszymy. No nie, musimy zwrócić uwagę, bo dziecko nie wie, że ono jest niewłaściwe. Czyli na pewno powinniśmy powiedzieć, że ono jest niewłaściwe i konsekwentnie przy każdym powiedzeniu to powtarzać. Ale w momencie, kiedy dziecko zacznie być złośliwe, na przykład robić to specjalnie, nie podsycać emocjonalnie tej sytuacji, tylko spokojnie mówić: prosiłem cię, tak nie mów. Czyli nie robić afery, czyli żeby nie było to nieadekwatna reakcja do tego, bo tak naprawdę nic złego się nie dzieje. Dziecko próbuje, jakie są słowa na świecie. Pewnego dnia, gdy siostra przyszła z przedszkola, była tak zadowolona, że zaczęła biegać dookoła stołu i wołać wesoło: dupa, dupa, dupa. Nasza mała córeczka, która ma 2 latka, bardzo szybko się uczy różnych rzeczy, no i też naszemu starszemu synowi wypsnęło się niestety brzydkie słowo. No i potem siedziała sobie przy obiedzie i sobie powtarzała właśnie: kamać, kamać. Wymyśliliśmy w rodzinie własny język przekleństw. Filip Jaślar, grupa Mozarta. I na przykład nie ukrywam, że kiedy jadę z dziećmi samochodem i jest jakaś stresowa sytuacja, to przeklinam. Ja bardzo Państwa przepraszam, być może zostanie to wypikane. Mówię wtedy: kupa siuśków, cynaderka. To są nasze przekleństwa i to się przyjęło. Nie wiem, jak mój syn gimnazjalista, kiedy powie cynaderka w czasie gry w piłkę ze swoimi kolegami, jak jest odbierany przez nich, ale no, w ten sposób sobie z tym radzimy. Czy dobrze byłoby na przykład powiedzieć, że tak nie należy mówić, bo tak mówią brzydcy panowie spod na przykład sklepu monopolowego? No nie, bo jeżeli nam się kiedyś wyrwie, to jesteśmy teraz z półki brzydkich panów spod sklepu monopolowego. Natomiast powiedzieć, że to służy podkreślaniu emocji w zdenerwowaniu w języku osób dorosłych i nie jest to przyjemne, miłe, eleganckie, dobre i my też, jeżeli czasem tego użyjemy, no nie zachowujemy się elegancko, natomiast no osobie dorosłej czasami się to wymyka. Kulturalne osoby oczywiście też przeklinają, ale kulturalne osoby, które przeklinają, jeszcze grają do tego na skrzypcach. Też można, jeżeli ktoś jest w bardzo złym nastroju, to po prostu brzydki wyraz zagrać. To daje jakiś tam upust emocji. Jak radzić sobie z przekleństwami, które pojawiają się w repertuarze naszych dzieci, pytał Tomasz Jeleński, czyli wujek Dobra Rada. A najmniejszy problem mają rodzice, których dzieci nie wymawiają jeszcze K i R. With houses who will flee, leaving threats with private runs, 'cause Billy's got a gun. Make plans and plans and socialize him, hug him and make him use his skills, give him a useless HND, stacking shells and making tea, but mother's angel finds his thumb when it's Billy and his gun. Już za chwilę w Trójce skrót wiadomości, ale przedtem jeszcze dokończę biczowanko. Przed chwilą pan redaktor prowadzący, mówiąc o bitach elektronicznych, użył takiego formułowania, że wszystko to jest proste jak barszcz. I wydaje mi się, że pani doktor Kłosińska, językoznawczyni, nie byłaby zadowolona z takiego porównania. Dlatego, że jak barszcz to jest coś tanie, natomiast proste może być jak drut, ewentualnie jak ołówek. Chyba że ktoś jest mistrzem kuchni i dla niego barszcz to bułka z masłem, ale akurat w moim przypadku tak nie jest, niestety. 22 i 7 trójek ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Minęła 16:30. Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Prorosyjscy separatyści zajęli budynek obwodowej administracji państwowej w Ługańsku na wschodzie Ukrainy. Wybili szyby i wdarli się do środka. W miejscu ukraińskiej flagi zawisła rosyjska. Z okien powiewają flagi z napisem Ługańska Republika Ludowa. Separatyści, którzy od początku kwietnia okupują już budynek służby bezpieczeństwa, przedwczoraj ogłosili akt suwerenności. Deklaracja w tej sprawie została odczytana podczas wiecu z udziałem kilkuset osób. Separatyści zapowiedzieli referendum, którego uczestnicy mieliby odpowiedzieć na pytanie, czy popierają powstanie Ługańskiej Republiki Ludowej. Policjanci złapali mężczyznę, który strzelał z wiatrówki do nocnych tramwajów na poznańskim Piątkowie. Po kilku takich groźnych incydentach pod koniec ubiegłego tygodnia policji udało się wpaść na trop przestępcy. Zagrożone było bezpieczeństwo pasażerów. W krótkim czasie ktoś trzykrotnie strzelał z wiatrówki. Kule przebijały szyby nocnych tramwajów, powiedziała nam rzeczniczka MPK Iwona Gajdzińska. Prawdopodobnie strzały zostały oddane z broni pneumatycznej, na co wskazują pozostawione ślady. Wyraźny, mały otwór w szybie, otoczony spękaniami szkła. Na całe szczęście w żadnym z tych zdarzeń nikt nie ucierpiał. Zaalarmowana przez MPK policja obserwowała okolice trasy szybkiego tramwaju. W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli uciekającego mężczyznę. Policjanci dokładnie zapamiętali rysy mężczyzny, który prawdopodobnie był sprawcą tego przestępstwa. Po pewnym czasie funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, tłumaczy Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Okazał się nim 22-letni mieszkaniec Gryfina, tymczasowo przebywający w Poznaniu. Na dodatek był poszukiwany listem gończym za przestępstwa narkotykowe. Tłumaczył, że strzelał do tramwajów dla zabawy. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Sprawą zajmował się Jacek Kosiak. Przez prawie 2 godziny na środku rzeki uwięzionych było 30 samochodów i około 100 pasażerów. Poważną awarię miał prom miejski kursujący w centrum Świnoujścia. Nie mógł dopłynąć ani do jednego, ani do drugiego brzegu. Prom do nabrzeża na wyspie Uznam bezpiecznie dopchała dopiero bliźniacza jednostka obsługująca drugą przeprawę w dzielnicy Warszów. Jak się okazało, uszkodzony został jeden z przewodów. Nikomu na promie nic się nie stało. I jeszcze jedna pilna informacja. Z powodu wybuchu w składzie amunicji na rosyjskim Zabajkalu wstrzymano kursowanie kolei i transsyberyjskiej. Więcej powiemy o tym w kolejnych serwisach najbliższe o 17. Zapraszamy. Dziś w nocy dużo rozpogodzeń. Temperatura od 3 stopni nad morzem do 7 w centrum i do 10 na Śląsku. Jutro wszędzie słonecznie i bez opadów i jeszcze ciepło. Temperatura od 18 do 22. Mówię jeszcze ciepło, bo wstępnie zapowiada się, iż w majowy weekend będzie mokro i zimno. No, nie powiem zimno, chłodniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jestem dobrą wróżką. Spełnię twoje 3 życzenia. Wróżką? Kto pani w to uwierzy? Spełnię twoje marzenia, naprawdę. Proszę pani, pani nie jest pierwszą kobietą, która mówi o marzeniach. Ja już wszystko mam. Rodzinę, dzieci, dobrą pracę. A, rodzinę. W takim razie mam dla pana konkret. Mercedes klasy B, prosto z salonu, za 1099 zł netto miesięcznie. 1099 za Mercedesa. Pani jest naprawdę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No, no bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, no, wiesz. Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10 lat w UE.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Od 1 maja oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych telewizji polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed chwilką dzwonił słuchacz w sprawie taniego barszczu i poprawiał prowadzącego i przywołał tutaj postać pani doktor, jak się wyraził. No z tego co wiem, nie mówi się pani doktor, tylko pani doktor, więc jeżeli ten słuchacz dzwoni poprawiać kogoś, to dobrze, żeby sam mówił poprawnie. hear that much, but I feel like I die till I feel your touch. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Say I wouldn't care if you walked away, but every time you're there, I'm begging you to stay. When you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right to my soul. Trójka, audycja popołudniowa za 21.17 w studiu Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim przejdziemy do spraw matkowych, jeszcze zaległości smsowo-telefoniczne. Mówiliśmy o barszczu, że jest bardzo dobry. Napisała pani Dominika, barszcz, tak się nazywa, i dodaje, że wcale nie jest tania. Nie obrusza się za takie porównanie. Czasem naprawdę komiczne historie z tego porównania i mojego nazwiska wychodzą, napisała pani Dominika. I jeszcze w sprawie dzieci, bo mówiliśmy o tym, że dzieci przynoszą do domu niekiedy nie wiadomo skąd bardzo ciekawe słowa, których słyszeć w ich ustach byśmy nie chcieli. Znasz to? Zgadza się. Dzisiaj akurat, nie wiem, być może tak się jakaś pełnia będzie czy coś, ale mój dwójpółletni syn zafascynował się słowem pupa, ale w wersji przez D i wyśpiewywał je. No i podobno trzeba ignorować, żeby nie zakodować dziecku, że to coś ważnego i że coś się dzieje. Bo... Starałam się ignorować, ale to jest dosyć śmieszne. To znaczy nie słyszał, jak się śmiałam. Śmieszne jest to, bo ja powiedziałem, że jeśli chodzi o słowo na K, to bardzo popularne w języku polskim, to problemu nie mają rodzice, których dzieci nie wymawiają K albo R na przykład, no bo maluchy tak mają, ale nie zawsze tak jest, o czym przekonuje słuchaczka, niech no znajdę ten SMS, jest tutaj. Odnośnie tematu brzydkich słów. Mamy czasem z naszym synkiem problem, który publicznie się cieszy słowami hura. Tyle, że zamiast R nie wymawia. R jeszcze i J mu wchodzi, niestety. Wyobrażam sobie. 22 i 7 trójek ZD3 małpapolskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Matka Polka, feministka. Rolą, a propos tego, o czym mówiliśmy, rolą rodzica jest obserwowanie i wspieranie dziecka, a nie wyręczanie go. Dziś o wychowaniu, a dokładnie o tym, czego nauczyć chciała Maria Montessori. O metodzie Montessori rozmawiałaś z mamą i nauczycielką jednocześnie. Przekonana? Przekonała cię? No, z pewnością jest sporo w tej metodzie rzeczy, które można przenieść na domowy grunt, albo takich, które wykorzystujemy jako rodzice, nawet nie wiedząc o tym. Na przykład, no, wspieranie dziecka, każdy z nas chce wspierać dziecko, albo szanowanie jego potrzeb. Ale ja chyba jestem takim rodzicem bardziej kontrolującym jednak. Pani Monika, mama 4,5-latka, metodą Montessori zafascynowała się na pierwszym roku studiów, kiedy jeszcze nie była mamą. Weszłam do takiego przedszkola Montessori w ramach hospitacji. Hospitacje miały trwać 45 minut, zostałam tam 3,5 godziny, a potem przez następne 10 miesięcy chodziłam z zachwytem na wdechu cały czas. Wtedy poznałam tą metodę od środka, a później już rozpoczęłam normalną pracę w przedszkolu Montessori. Mamą zostałam dużo później, bo około 7 lat później. No i jak się okazało, że jesteś mamą niemowlaka, to ta nauka Montessori w przypadku takiego małego dziecka jak się ma? W takich prostych rzeczach, w oddaniu właśnie pola dziecku, w zaufaniu bardzo daleko idącym, to znaczy dziecko je wtedy, kiedy jest głodne, śpi wtedy, kiedy jest zmęczone. Oddajemy też dziecku takie duże pole do samodzielności, szczególnie kiedy ten instynkt macierzyński dopiero się budzi. On właściwie nie budzi się powoli. On wybucha nagle. Chcemy wszystko zrobić za dziecko. Montessori zwróciła uwagę na to, że każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju. Chociażby wyręczanie w ubieraniu, w jedzeniu, jeżeli dziecko zakłada tą skarpetkę i boryka się z tym, ale się nie irytuje, tylko próbuje po raz 10, 15, 42. My się robimy zniecierpliwi, bo stawiamy się empatycznie w sytuacji tego dziecka. A co ja bym zrobiła, gdybym po raz 42 nie mogła założyć tej skarpetki? Ja bym się po prostu zirytowała. Takie danie dziecku czasu, to żebyśmy mieli ten moment na to, żeby usiąść obok dziecka i spokojnie je obserwować, to jest największe wsparcie, jakie możemy dać temu dziecku. Bycie razem z tym dzieckiem właśnie w tym jego wysiłku, to jest bardzo ważne. Dziecko poznaje moje granice, ja poznaję granice dziecka, ale respektujemy się nawzajem, szanujemy się wzajemnie i to jest najważniejsze. Masz w sobie takie pokłady cierpliwości, żeby móc tę naukę przekładać na rzeczywistość? Staram się. Ja też jestem człowiekiem i zdarza mi się, że no, nie jestem już aż tak cierpliwa, jak chciałabym być. Różne sytuacje życiowe się zdarzają. Natomiast ważne jest, żeby umieć później o tym porozmawiać. Zresztą dziecko wychowane w Montessori jest bardzo pewne siebie, pewne tego również, jak świat powinien wyglądać. Potrafi na przykład przyjść i powiedzieć: mamo, podniosłaś głos, nie powinnaś była na mnie krzyczeć, tylko powiedzieć mi, że to i tamto. I tak mówi 4-latek w chwili obecnej, a tak mówił również jako 2-latek. Nie powinnaś była na mnie krzyczeć, bo ja się od tego robię zdenerwowany. To jest taki moment, że ty wiesz, że ta twoja nauka nie poszła w las, czy to jest taki moment, że sobie myślisz: no, może trochę za dużo tej teorii. To jest ten moment, kiedy ja sobie zdaję sprawę, że uczymy się od siebie nawzajem. I to jest ta chwila, kiedy ja mu przyznaję rację. I potrafię z pochylonym czołem przeprosić. Tak jak on przeprasza mnie, kiedy zauważa, że zrobił coś, co naruszyło moje granice. Jak widzisz swojego syna w kontakcie z dziećmi, które chodzą do zwykłych placówek, to jest różnica? Jest różnica. Niestety muszę przyznać, że on bardzo szybko przejmuje dokładnie te rzeczy, które ja starałam się go uchronić i to jest zdarzenie ostatnich kilku miesięcy, kiedy na przykład w przedszkolu Montessori nie ma rywalizacji, czyli nie ścigamy się, kto pierwszy zje obiad, nie mówimy, kto jest wyższy, kto jest niższy, ponieważ wszyscy jesteśmy różni i na to zwracamy uwagę, że każdy człowiek jest inny. Każdy dorosły jest inny, każde dziecko jest inne, że niektóre dzieci są młodsze, niektóre starsze, ale jest to w sposób naturalny traktowane. Natomiast w dłuższym i głębszym kontakcie z dziećmi wychowywanymi w sposób bardziej konwencjonalny zauważyłam, że nagle właśnie zaczęły się takie komentarze: o, a ja jestem większy, a ja mogę sięgnąć wyżej. Jeszcze nie takie rywalizacyjne, ale z takim zabarwieniem. Była taka sytuacja dosłownie chwilę temu, kiedy mój syn wyciągnął rączki do góry i pokazał, że chłopczyk, który tam rok od niego jest młodszy, że sięga trochę niżej. A za chwilę opuścił ten ręce i powiedział: ale to przecież nie jest ważne, prawda, mamo? Tak sobie myślę, nasi rodzice wychowywani w taki tradycyjny sposób także nas dość tradycyjnie wychowywali. Czy zdarza ci się, że ktoś zwracać uwagę, że to dziwne jest? Oczywiście, że zdarza się coś takiego. Zdarzało się szczególnie w pierwszych 2 latach życia mojego syna. Teraz już otrzymuję na przykład telefony przed urodzinami i jest pytanie, o czym on teraz marzy, na przykład w kwestii prezentu i czy w ogóle prezenty są dozwolone. Są dozwolone, oczywiście, to są urodziny. Pytanie się pojawia i zaraz jest do tego dodatek, bo wiem, że i tak mu nie dasz, jak to będzie coś niezgodnego z waszą filozofią. Jeżeli ja respektuję czas mojego dziecka, jeżeli jest zmęczony, to ja nie włączam wtedy głośno muzyki i nie tańczę mu nad głową. W związku z tym ja nie widzę powodu, dla którego on miałby irytujące melodyjki z jakiegoś elektronicznego pianinka puszczać, wciskając, jak to 2-latek czy roczne dziecko wtedy, nie wysłuchując żadnej z tych melodyjek fałszujących zresztą i kaleczących zmysłu słuchu dziecka do końca, tylko wciskając cały czas pewien fragment od początku. Więc pojawia się zirytowany rodzic, pojawia się zirytowane otoczenie i dziecko, któremu i tak się zabiera tą zabawkę po jakimś czasie. Nie ma to najmniejszego sensu. Mój syn oprócz przedszkola Montessori ma też rodzinę, ma też kuzynostwo i przyjaciół bliskich. No cóż, zdarzyła nam się dyskusja na temat Angry Birds na przykład. Wybrnęliśmy z tego bardzo rzeczowo, to znaczy ja powiedziałam mu, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie i dlaczego uważam, że to jest niedobre i niekorzystne, a następnie podałam mu kilka przykładów z gry i zapytałam go, czy on uważa, że to jest stosowne rzucanie żywymi stworzeniami. W tym wypadku są to ptaki. Nie są one prawdziwe, ale ideą gry jest to, żeby nimi rzucać i strzelać. No, zastanowił, mówi, mamo, strzelanie w ogóle jest złe, wiesz, bo strzelanie zawsze wyrządza komuś krzywdę. Ja mówię, no, masz rację i uważasz nadal, że chciałbyś? No nie. A jakie jest państwa zdanie? Interesują mnie efekty tej metody. Może wykorzystują ją państwo właśnie na taki domowy użytek. Dla zainteresowanych polecam stronę bećrodzicami.pl, a na listy czekam od teraz matkapolka@polskieradio.pl i na facebookowym profilu Matki Polki Feministki. Joanna Mielewczyk, dziękuję bardzo. Dziękuję również. A tatowie też piszą? Tak, oczywiście, chętnie bardzo. Chciałbyś napisać? No, chyba napiszę. Może zadzwonię. To poczekam. Droga redakcjo. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is all over town. Reggae, Philly and love. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Hi, Juliet, Cesar, Romeo, spin fan. Bring it feeling love. Well, peace gonna bring down. From here on in, we can take out. She ain't gonna be cooking for the likes of us. Somebody call Mama and just tell her. Bring it feeling love. I start a za 10 minut, godzina 17. Dzwonię w sprawie słuchacza, którym wypowiadał się jako pani doktor. Otóż wszystko jest w porządku, bo tu dzwonił pan Sułek, który oczywiście się zawsze wracał. Dzień dobry, pani doktor. Wszystko w porządku, tylko to nie pan Sułek, a pacjent, który przychodził do młodej lekarki. A poza tym w porządku. Za 10 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz polityka. Często nie darzą ich sympatią lokalni działacze, ale bywa, że partie zawdzięczają im dobre wyniki. Problem tak zwanych spadochroniarzy jest rytualną melodią każdych wyborów. Spadochroniarz zwykle przyjeżdża z Warszawy, trafia do Rzeszowa, Gdańska albo do Częstochowy i na ogół okupuje wysokie miejsce na liście. W studiu jest Damian Kwiek. Dzień dobry. Który dziś przygląda się temu problemowi w wydaniu Eurowyborów z 2014 roku. Słusznie wytykamy politykom, że startują z okręgów, z których nie pochodzą albo których zdarza się w ogóle nie znają? Bardzo trudno jest to jednoznacznie rozstrzygnąć. Pewne jest natomiast, że kandydat, zwłaszcza jeśli ma pierwsze miejsce, a jest spadochroniarzem, prędzej czy później usłyszy trudne pytania o jakiś lokalny drobiazg. Dziś w salonie politycznym Trójki polityk Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki, urodzony w Londynie, zamieszkały w Warszawie i startujący do Europarlamentu z Poznania, tak próbował odpowiedzieć na pytanie, co to są ślepe ryby z Myrdyrdą. Proszę pana, ja nie biorę udziału w konkursie dotyczącym znajomości takich czy innych aspektów regionalnych. Ja będę dobrym ambasadorem Polski. Myśli pan, że to nie jest ważne, żeby znać region, z którego się startuje do Parlamentu Europejskiego? Myślę, że jest rzeczą kluczową i bardzo ważną, panie redaktorze, żeby skutecznie ten region reprezentować, gdy chodzi o pozyskiwanie środków unijnych i obronę jego interesów. Na przykład, gdy chodzi o obronę producentów mięsa wieprzowego, a Wielkopolska jest największym producentem w sensie województwa w kraju. Polityk Platformy Obywatelskiej Jacek Rostowski, urodzony w Londynie, zamieszkały w Warszawie, ma jedynkę na liście w Bydgoszczy. Były minister finansów musiał zmierzyć się w TVP Bydgoszcz z pytaniem, czy i ewentualnie gdzie przeprowadzi się do województwa kujawsko-pomorskiego. Wybrnął tak. W tym zakresie cokolwiek bym zrobił, to będzie źle, bo jeżeli zamieszkam w Toruniu, to będzie problem z Bydgoszczem. Jeżeli zamieszkam w Bydgoszczu, to kogoś obrażę w Toruniu. Jeszcze muszę przyznać, że tutaj żadnej decyzji nie podjęłem. Forma narzędnika w Bydgoszczu obiegła media, a Jacek Rostowski, chcąc zgrabnie i z humorem wyjść z kryzysu, opublikował w portalu społecznościowym zdjęcie kartki z odręcznie zapisaną odmianą rzeczownika Bydgoszcz, niestety też z błędami. Ale zastanówmy się, czy mamy rację, naciskając na spadochroniarzy z powodu ich pochodzenia. Przecież to nie wybory samorządowe, tylko europejskie. Czyim reprezentantem jest wybrany europoseł? Zapytałem dr Agnieszkę Ładę z Instytutu Spraw Publicznych. Europoseł jest reprezentantem nawet nie tylko kraju, co wszystkich obywateli Unii Europejskiej, więc zasadniczo można powiedzieć, że to nie jest aż takie kluczowe, ale jednak głosujemy w regionach, na których jest podzielona Polska. I oczywiście, że lepiej, żeby kandydaci byli związani z tym regionem. Agnieszka Łada zauważa, że gdyby region nie był ważny, mielibyśmy listy krajowe, a nie regionalne. Specjalista w zakresie marketingu politycznego z Kolegium Civitas, dr Sergiusz Trzeciak, zwraca natomiast uwagę na inny aspekt. Dobór nazwisk na listach wynika także m.in. z konkurencji między partiami w danym okręgu. Często jeżeli w terenie, w danym okręgu nie mają bardzo silnego nazwiska, no to starają się wziąć takiego spadochroniarza, który będzie mógł na równorzędnych zasadach konkurować ze znanym politykiem z innej listy. A pamiętajmy, że z reguły wyborcy jednak głosują nie tyle na osoby z danego okręgu, co po prostu na osoby znane, więc suma summarum będą szukali na listach najbardziej znanych kandydatów. I będą mogli znaleźć bardzo wielu z grona dotychczasowych europosłów. Instytut Spraw Publicznych policzył, że o mandat stara się w tych wyborach 41 z 51 naszych dotychczasowych wysłanników do Brukseli i Strasburga. To są kandydaci, którzy zwykle otwierają listy, czyli to są te jedynki, lokomotywy wyborcze na pierwszych i drugich miejscach, ale czasami to są już osoby, które są wyprzedzane przez na przykład dotychczasowych ministrów czy sportowców. No i to jest pytanie, czy to jest właściwe posunięcie, żeby jakiś celebryta wyprzedzał dotychczasowego europosła. Tyle, że tu sprawa komplikuje się dodatkowo, bo minister czy sportowiec to niekoniecznie celebryta, ale jeden, drugi i trzeci na wszelki wypadek może przygotować z lokalnych potraw w swoim okręgu i z odmiany nazwy miasta, w którym zarejestrowana jest jego lista. I jeszcze jedną rzecz dodajmy, bo żebyśmy nie zostawili tej sprawy nierozstrzygniętej. Ślepe ryby z Myrdyrdą to jest postna zupa z ziemniaków, bo ryby to są pyry, czyli ziemniaki. One są ślepe, ponieważ nie ma mięsa, więc nie ma tłuszczu i nie pływają oka w tej zupie. A są z myrdyrdą, ponieważ są zamieszane. I mam również przepis 200 gramów kości wieprzowych, 1 kg ziemniaków. Mogę dalej?